mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem, onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Je, tako je, i ovog četvrtka sa mnom je Marija Ražnjević, zapravo ovo nam je zadnji četvrtak, ali nećemo se odmah opraštati i imati onaj dio sa suzama, nekima možda radosnicama, nekima onim tužnim suzama u oku na samom početku emisije. Marija, dobar vam dan želim. Dobar dan, Eva, pozdrav svim slušateljima Trend Radio. Kako smo danas? Pa, dobro, mislim da ovo sunčano vrijeme onako pozitivno utječe na mene. Danas ćemo razgovarati, zapravo imat ćemo jedan kratak prikaz cijele 2016. ove godine koja nam ističe za dva dana i još par sati. Pa idemo se posvetiti tome. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Da čujemo koliko je to bilo poziva, čega je tu bilo sve. Evo, ja ću nastojati da to bude zaista onako kratak prikaz, da se ne svede na neko suhoparno iznošenje brojki, ali evo moram naglasiti da u ovoj godini imali smo 129 zaprimljenih prijava i da se pohvalim, evo od toga je 107 do danas uspješno riješeno, odnosno u postotku 83%. A što se tiče one preostale 22 prijave, pa neke od njih su još uvijek u postupku rješavanja, odnosno čekamo da nas nadležne službe obavijeste, zapravo da prije obave inspekcijski nadzor i obavijeste nas o stanju koje su zatekli na terenu, a koje, i to moram spomenuti, nije baš uvijek onako kakvim su ga opisali građani u svojim prijavama i naravno da nas obavijeste o poduzetim mjerama. Imamo jedan manji broj prijava na koje nikad nismo zaprimili odgovor. Konkretno radi se o dvije inspekcije koje nas onako uporno ignoriraju. To su vodopravna inspekcija i inspekcija zaštite prirode. Evo moram reći palac dolje za njih, zato što zaista nikad na nijednu prijavu nismo dobili odgovor. I također zaprimljeno je nekoliko prijava koje su bile onako dosta nepotpune, nedorečene, nisu sadržavale niti one osnovne informacije da bi mogle postupiti po toj prijavi, tako da su jednostavno eto ostale neriješene. Dakle, nije se uopće išlo u njihovo rješavanje. Ako govorimo o onim najprisutnijim problemima u prošloj godini, to je bio? Pa, gledajući našu statistiku, otpad je kao i svih godina do sad na prvom mjestu. S tim da moram naglasiti da je broj, odnosno postotak prijava u toj kategoriji, za razliku od svih ovih prijašnjih godina, kada je bio od negdje oko 40 i penjao se čak do 45% u ukupnom broju prijava, ove godine je smanjen na 28%. Isto tako, prijašnjih godina većinom su se dakle prijave u toj kategoriji odnosile zapravo na prijave divljih odlagališta otpada, bilo je nešto malo upita o pravilnom zbrinjavanju otpada. Ove godine od tih 28%, što bi iznosilo 37 prijava od ovih ukupnih 129, 16 ih se odnosilo na divlja odlagališta otpada, a preostale na upite o pravilnom zbrinjavanju, upite o odvozu komunalnog otpada, upite vezane za rad reciklažnog dvorišta i slično. Tako da zapravo evo sam broj prijava tih divljih odlagališta otpada, koji su nam zaista predstavljali velik problem, jako se je smanjio u odnosu na prošle godine. Ne znam da li su ljudi oguglali pa više to ne prijavljuju, ili zbilja smo već počistili dobar dio tih odlagališta pa više nemaju ni što prijavljivati, ali u svakom slučaju evo, nama je to neki dobar pokazatelj. Nije točno, možda netko nešto ima za prijaviti upravo u ovom trenutku, pa onda neka to učini na 0805160, ali kao što znate, svakog puta u ovoj emisiji imate pravo 15 minuta iskoristiti svo naše vrijeme i potpuno besplatno postaviti pitanje na 0805160. Ok, nastavljamo dalje. Evo, danas odgovaramo na sva pitanja. Tema je vrlo općenita, široka, sve prolazi. Inače, dakle, otpad je dakle i dalje najprisutniji. Nakon otpada najviše se ističu vode sa 23%, odnosno 30 prijava. I najčešće prijavljivani problemi vezano za vode su oni zapravo vezani za otpadne vode, odnosno nepropisno ispuštanje otpadnih i fekalnih voda, bilo da se to ispušta po vlastitom dvorištu, susjednom zemljištu, izravno u rijeke i slično. To je ono dakle što naša statistika govori. Ali imamo danas anketicu. Malo sam priupitala građane što oni misle, što njih žulja, što oni vide kao najveći problem problem, pa evo predlažem da poslušamo i njih. Ajmo krenuti s prvom. Pa mislim da u gradu Karlovcu postoji zapravo puno okolišnih problema, a ono što je najgore je zapravo što ovi koji donose odluku i odlučuju u gradu ne doživljavaju okoliš i prirodu i njihovu zaštitu kao nešto primarno što bi trebalo, na što bi trebalo obraćati pozornost. No, na ovo svako može odgovoriti s obzirom na to, evo sad se bliže lokalni izbori ljudi, pa ćete moći reći sve što vas je volja. Pa od svih nekih problema koje možemo smatrati gorućim ili aktualnim, možda bih izdvojila jedan koji je vezan za ljetnu sezonu, za kupališnu sezonu na Karlovačkim rijekama, na rijeci Korani. Konkretno s jedne strane imamo lijepo uređeno Foginovo kupalište, na drugoj strani obale koje se nekad zvalo gradsko Karlovačko kupalište na Korani. Nažalost je situacija potpuno suprotna. Kupalište ima kapaciteta da bi se moglo urediti da bude jednako ili barem djelomično uređeno kao što je Foginova. Znam da ne postoje neke financijske mogućnosti da to postane službeno gradsko kupalište sa svim mogućim uvjetima koje treba zadovoljiti, ali žalosno da na toj strani uopće zapravo nema tekuće niti pitke vode. Isto tako problem je tamo parkiralište, znači sa osobnim automobilima kupači dolaze tik uz samu vodu, znači uz rub obale se ljudi parkiraju. Mislim da možda to i nije toliko strašno, ali je ružno i na neki način mislim da je zapravo odraz nekakvog kolektivnog stanja uma u ovom gradu i načina na koji se ljudi današnje vrijeme odnose prema vlastitom okolišu. Tako da mislim da bi grad sa svojim komunalnim redarstvom i sa svim nadležnim službama trebao raditi na mijenjanju svijesti, a prije svega će se to napraviti propisnim kaznama. O ovom problemu parkiranja smo govorili u više navrata, pa možda se nešto i dogodi. Što kažete, Marija? Pa da, evo, prije nekih mjesec dana s nama je bila gospođa Irena Terzić, naš komunalni redar, i baš smo razgovarali o ovom parkiranju na Korani i dakle ona i sama kaže kako je vrlo, vrlo teško to iskorijeniti zato što uvijek se pojavljuju dakle neki novi građani. Dakle, komunalni redar, barem kako tvrdi, zajedno sa policijom obilazi tu lokaciju i dakle izriče te novčane kazne, ali evo, kažem, očito još uvijek nedovoljno. I sjećam se da je i sama gospođa Terzić u toj emisiji prokomentirala da su kazne zapravo preblage i da bih jednostavno trebalo, znači mislim da je kazna trenutno nekih 200 kuna, da bih trebalo dići barem na 500 kuna, pa bi onda građani malo više razmislili da li će parkirati tu ili par metara dalje na parking. Je, točno. Najviše me smeta u gradu to što ljudi ne odlažu smeće za to potrebne prostorije, ove kontejnere, i možda bi trebalo biti više kontejnera još u cijelom gradu. Možda bi trebale postojati prostorije, a ne kontejneri? Pa mislim da najveći problem zagađenja zraka, da je previše automobila, preveliki promet i da bi se tu trebalo poduzeti nešto da se smanji. Ako govorimo o tom prometu, moram priznati da mi je ptičica šapnula podatak i to tamo prije, ja mislim, dva dana. Belgijanci su uveli sjajan sistem vožnje na biciklima. Ako ideš na posao, mislim da negdje godišnje dobiješ na plaću nekakvih oko 2000 eura, nešto malo manje. Mi čisto sumnjamo u Hrvatskoj da bi mogli dobiti takve poticaje. To je lijep poticaj. Ali, da. A s druge strane, mislim, gledaj, ono, na minus 6 ujutro, da. Ja sam jutro sišla na biciklu. Kaj da? Da, bez rukavica. Evo, zaboravila sam rukavice, jedino mi je zbog toga bilo žao, malo su mi se prsti smrzli, ali sve ostalo. Jesi okay. Proklizala gdje? Nisam, pasila sam na te sleđene dijelove da ih zaobiđem. Ok, ko zna, evo, ovo je zgor na gospodinovu konstataciju. Ili možda, vas oprosti što prekidam, možda da uvedemo opet kao što smo nekad imali u bivšoj Jugoslaviji, onako na parne i neparne datume, pa... Može. Kad se gleda, ja kad gledam ove ljude, obično je jedna osoba po automobilu, pa da opet dakle uvedemo da više osoba idu skupa, mogu jedno podijeliti troškove, evo, više struka korist. Slažem se, zaboravila sam na to stvar. Da. Hvala vam što Davno sam je bilo. Da, bila sam jako mala u to vrijeme, pa nisam baš ni vodila računa. Dobro. Mislim da u gradu fali više površina dozvoljenih za pse i da bi vlasnici pasa u svojih pasa trebali biti odgovorni i za njima pokupiti. I mislim da bi grad malo češće trebao prazniti kante koje su namijenjene za pse i na površinama za pse. Dobro. U redu. Ovo je standardni problem, mislim. To, da, da. To je nešto što će se ili riješiti ili neće. Ja znam da se diskutira o razno raznim stvarima, nije isti izmet velikog psa i malog psa, pa se tu vlasnici znaju pokačiti više puta. Ja bih prije svega htjela apelirati na, na ljude koji se bave takvom vrstom inspekcije, da za početak svi vlasnici svih svojih kućnih ljubimaca, ja razumijem da vi imate najboljeg psa na svijetu, ali molim vas imajte ih na svojim povocima, jer jako, a nemam baš tako dobrog psa koji je onako malo živčani tip, sam svaki put doživim stres kod svog izlaska vani, ali je neki kaos vani, jel naiđemo na nekog velikog psa pa je onda pa smo u problemu. Ne znam, slažete li se vi, Marija, sa mnom? Svakako, ali evo sad sam se sjetila da smo u jednoj emisiji spomenuli bili, mislim da je projekt Žuti pas ili tako nešto. Evo, svežete žutu mašnicu i to će biti znak da, da se ne približavaju, da stoje dalje. Nisam raspoložen i stani dalje. Kad bi svi razumjeli žutu vezicu, možda bi bilo sve. Možda će vlasnici razumjeti, pa ko zna, pokušajte. Nema biciklističke staze na Baniji. Ovo je kratko i jasno. Da. Dobro, da, nema biciklističke staze na Baniji. A u tom slučaju, dakle, kad vozite po biciklističkoj, onda imate prekid, a jednostavno vozite kud možete dok ne dođete opet do biciklističke. Nažalost, ne možete se teleportirati s jednog mjesta na drugo. U redu, tako, ali da, ja ipak mislim da taj biciklistički put ili ti biciklistička staza što se tiče našeg grada je poprilično dobro uređena i ne možemo imati prigovore u odnosu na ostale gradove, to je nemjerljivo. Okay. Smeta me što ruše drva koja su zdrava. Tu se ne mogu pačat. Da, evo, nedavno smo baš prije nekoliko dana zaprimili prijavu. Gospođa nas je zvala baš u trenutku kada su djelatnici zelenila rušili drveće pred njezinom zgradom. Uglavnom, najprije su rušili dakle jedno suho stablo, a nakon toga su rezali i zeleno, dakle zdravo stablo, jednu smreku. Na što smo mi automatski kontaktirali zelenilo i dobili odgovor, dakle, da je suho porezano upravo iz razloga jer je suho, a ovo zeleno je porezano na zahtjev predsjednika gradske četvrti. Tako da nije uvijek ni do zelenila, zapravo građani, sama gospođa koja nam je prijavila taj slučaj je rekla, ma joj, ja ne vjerujem zelenilo, oni će vam za svako stablo reći da je bilo bolesno, kao da se opravdaju, ali zapravo mislim da bi bilo dobro kontaktirati ih i upitati za razloge rezanja, dakle zašto je porezano. Dakle, evo, kažem, nije uvijek ni do njih, ovo je zapravo praktički sami građani su zatražili da se to stablo odreže. Mm-hmm. Ajmo čuti dalje. Mislim da je premali broj komunalnih redara u Karlovcu i je taj jedan što je tamo ne radi svoj posao. Da, ovo je zanimljiva. Da, dobro, ovo vrlo teško možemo komentirati, ali u redu, ako ovaj, se netko slaže s time, na kraju krajeva ustanova koja ima pod otkriljem svoje komunalne redare, eto, 0805160 može i vaša strana priča. Ne sviđa mi se što kupa u gradu izgleda kao kanal, nema uopće zasađenog drveća ni grmlja i mislim da bi se trebali ugledati na neke europske zemlje koje su ponovno počeli saditi drveće i žbunje po obalama korita rijeka i kanala. To se u potpunosti slažem. Ja isto, evo, tim više što zapravo svaki dan prolazim u skupu i zaista izgleda malo otužno, tako da lijepo bi bilo malo zazeleniti. Obale svašta izgleda otužno, ali nekom drugom prilikom. Da. Mislim da u sezoni grijanja kvaliteta zraka je prilično loša u gradu Karlovcu, odnosno da bi trebalo postaviti fiksne mjerne stanice za kontinuirano praćenje kvalitete zraka, a posebno za praćenje PM čestica, znači 10 mikrona i 2,5 mikrona, kako bi uopće znali koja je trenutna situacija, jer sa ovim priručnim osobnim mjeračima se vidi da nije baš zadovoljavajuća kvaliteta, odnosno čak zna i smrditi malo. Tako da mislim da bi na tome trebalo poraditi. Dobro. Da, moram reći da se ne razumijem baš previše u mikrone i čestice, ali ono što ne mogu ne primijetiti i to je i sama ja dosta često ponavljam i već sam dosadna lagano ljudima oko sebe da zrak zaista onako doslovce smrdi, naročito se to osjeti u večernjim satima čim krene ta sezona grijanja. Dakle, da li je stvar u toplani, da li je stvar u zapravo svom onom dimu koji dolazi od kućanstava koji se dakle griju na tko zna što sve ne, jer dakle i mi sami dobivamo prijave gdje zapravo se radi o tome da ljudi lože i na staro ložulje, dakle i zapravo na sve što gori. Tako da većina ljudi misli da je problem u toplani, ali kažem, treba gledati jednu širu sliku, dakle nije toplana jedino što odašilja dim u zrak, dakle tu su i ima dakle i sami građani uspješuju to zagađenje zraka. Dobro, ja moram priznati da meni nije toliko stravično, ja jesam netko ko živi u centru grada i grijem se na tu spomenutu toplanu, ali nije mi toliko veliki problem ove zimske dane. Meni je recimo veći problem kad je u Karlovcu plus 35 stupnjeva, a nema kroz što izaći zrak zbog ove vlage, pa se osjećam kao da je plus 100, a ne plus 35. Evo recimo, meni je to najgora faza u našem gradu i tu mislim da po pričama nekih starijih ljudi, poput moje bake, mislim da to tako prije nije bilo. Mislim da je tu iz te stavke narušena ta nekakva priroda, taj okoliš, nešto negdje nešto ima, nitko ne priča o tome. Da. Tako da ta kulminacija vlage, užarenog betona, automobila i svega ostalog je meni u ljeti u Karlovcu baš onako strašno za bit gore nego u zimi, pogotovo kad padne snijeg, kad se pročisti cijeli taj zrak. Ali nažalost, ako pričamo o svim procesima onima vremenskima, vidimo da nam snijeg niti jednu godinu još nije nazad zadnjih par godina onako zapadao u pravo vrijeme kad je trebao i trajao onoliko dugo koliko je trebao da nam se cijeli zrak pročisti, tako da nije to samo do Karlovca, to je ipak do na jednoj globalnoj razini s kojom se prepucavaju već i sami znate godinama, pa vidjet ćemo što će biti na kraju, jel, toga da, svega. To što kažete još nam je dobro, kakvih sve slučajeva ima, dakle, kad se samo sjetim recimo jednog Slavonskog Broda, ali kažem opet, ljudi žive tu, udišu taj zrak, tako da evo, razumijem da ih smeta. A što se tiče ovih ljetnih mjeseci, moram priznat da obično kada su temperature plus 30 pobjegnem negdje, tako da nisam toliko primijetila tu vlagu i sve to skupa o čemu ste pričali. Dobro, da, i pobjegnem i ja, ali znate ono što se da. mora se doći na posao, ja znam da ja umirem, to ne može spriječiti ništa, naš krga se diše. Mi smo došli skoro do samog kraja. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Moram priznati da se jednom onako knedlom u grlu, moram reći da sljedeće emisije nema. Nema sljedećeg četvrtka, da. Da, ne, četvrtka ima, nego emisije nema. Ali Zelenog telefona, da, četvrtka. Meni je bilo neizmjerno drago raditi s vama, Marija, znam da vi dolazite iz Ekopana, ali nisam toliko privržena Ekopanu koliko sam privržena vama, s obzirom na svaki četvrtak u kojem ste bili ovdje sa mnom. Hvala cijeloj ekipi Ekopana, ali znam da su vam pomogli i u kreiranju ovih emisija i poticali vas da uopće dođete ovdje. Hvala vam što ste bili ustrajni u tome da dolazite. S moje profesionalne strane moram priznati da nikakvih problema nikada nije bilo i mogu jedino reći da se nadam potajno da će ponovno biti neke nove suradnje. Da, evo ja isto moram na kraju reći da mi je zaista bilo ugodno družiti se tu s vama i voljela bih, jako bih voljela da uspijemo nešto iskemijati, da nastavimo, možda ne ovako svakog četvrtka, ali jednostavno nešto, dakle da imamo nekakvu emisicu vezanu za okoliš, vezanu za prirodu, za zaštitu okoliša. Kažem, evo, nadam se da ćemo uspjeti nešto iskombinirati. Kako on ide? Iz vaših usti u Božji uši, jel? Da. Eto, u redu. Hvala vam puno. Hvala vama i samo bi još za kraj poželjela sretnu, uspješnu i veselu novu 2017. svim slušateljima Trend Radija. Hvala vam. Hvala. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže Zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.